الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چل کے ناظرین، سلسلہ ہے ذہنی آزمائش اور آج 20واں سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں اور آج ہم ایک اور پری کوارٹر فائنل کرنے جا رہے ہیں. مقابلہ ہے کشمیر اور رحیم یار خان کے اسلامی بھائیوں کے درمیان. مدری چل کے ناظرین، آج دیکھنا یہ ہے کہ رحیم یار خان یا کشمیر کے اسلامی بھائی کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر پاتے ہیں کہ نہیں. یاد رہے کہ سلسلے کے اختتام پر آپ سے ایک سوال کیا جاتا ہے، وہ سوال ہم کر کے گئے ہیں، اس سوال کا جواب دیکھتے ہیں کہ کتنے اسلامی بھائیوں یا مدنی چل کے ناظرین نے دیا ہے، اور اس میں سے انشاءاللہ صحیح جواب دینے والوں میں سے کسی ایک کی قرآن دازی کی جائے گی. جی، سوال یہ تھا کہ بعد انبیاء اور مرسلین تمام مخلوقات الہی، انسو جنو ملک، یعنی انسانوں جنوں اور فرشتوں میں سے کون افضل ہیں؟ جواب ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت سارے ہمارے ناظرین نے جواب دیا، جنہوں نے جواب دیا ان کے نام آپ اسکرین پر دیکھیں گے. آئیے قرآن دازی کرتے ہیں کہ اس میں سے کس کا نام جو ہے وہ آج سلسلے میں نکلتا ہے. جی چلو چلو سمیٹ لو، جی آج جو انعام ہے فیضان باب المدینہ کراچی، باب المدینہ کراچی کے فیضان بھائی آپ کو یہ تحفہ مل رہا ہے. ہم سے رابطہ کیجئے اور انعام حاصل کیجئے. اسکرین پر باقیوں کے نام آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کن کن نے، ویسے تو بہت سارے صحیح جواب آتے ہیں، چند نام اسکرین پر آپ دیکھ لیجئے. اور فیضان جو ہیں باب المدینہ کراچی سے آج کا تحفہ انہیں پیش کیا جائے گا. آپ اپنا ایڈریس ہمیں بھیج دیجئے. اب سوال، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا مشہور زمانہ سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے ایک شعر، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، میں کن بزرگ ہستی کی شان کی طرف اشارہ کیا گیا؟ بیوٹیفل سوال ہے، جواب مل جائے گا آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ مارچ کے ماہنامے سے حاصل کیجیے. آئیے دونوں ٹیموں سے گزارش کرتے ہیں کہ رحیم یار خان یا ہمارے کشمیر کے اسلامی بھائی اپنی جگہ پر تشریف لائیں، دیکھتے ہیں کہ کس نے آج آگے جانا ہے. مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. بھائی جی بالکل، رائے کا اظہار کرتے رہا کریں کہ کون سی ٹیم آگے جا سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. رحیم یار خان اور کشمیر، رحیم یار خان والوں کو دیکھ کر مجھے وہ آخری سوال اور آخری جواب یاد آ گیا کہ کس طرح یہ ٹیم آگے گئی تھی، اور کئی اسلامی بھائیوں کی یہ سمجھے کہ سانسیں روک دی تھی اس ٹیم نے، اور یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ایک مقابلہ ہوا تھا. دونوں طرف کی ٹیموں کا تعارف حاصل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سے اسلامی بھائی اور کس کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ہمارے سلسلے میں آئے ہیں. جی محمد عمران اتاری المدنی، جامعۃ المدینہ مدرس. ماشاء اللہ. جی شہزاد قمر مدنی اتاری، شعبہ مدنی چینل مفتی. جی محمد اکرم رضا اتاری، جامعۃ المدینہ ساد کے بعد درجہ خامسہ. مدری چل کے ناظرین، ذہنی آزمائش میں بہت سارے دلچسپ اور بہت خوبصورت سلسلے ہوتے ہیں، لیکن کچھ سلسلے یاد رہ جاتے ہیں. رحیم یار خان والے پری کوارٹر فائنل میں پہنچے، کیسے پہنچے آئیے دیکھتے ہیں. سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 8 لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں. تین چیزیں ہمارے ساتھ آج شامل ہیں، آج رحیم یار خان، رحمت آباد اور گلزار طیبہ کے اسلامی بھائی ہیں، اور ان تینوں ٹیموں میں سے کسی ایک ٹیم نے جانا ہے آگے. علم نور ہے. جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تو بچے بچیوں نے کیا کیا؟ بچے اور بچیاں جو ہیں وہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں پھیل گئے اور محمد آ گئے، رسول اللہ آ گئے. جواب درست دے دیا ہے. مسلمانوں کی جماعت کے لیے سب سے پہلے بنائی جانے والی مسجد کون سی تھی؟ مسجد قباء. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. رحیم یار خان والوں کی باری ہے، نمبر پسند کریں. نمبر تین. نمبر تین، درست تلفظ کا انتخاب کریں. ظلم. آپ نے کہا ظلم، جواب بالکل درست دے دیا ہے. یہ آخری موقع ہے جناب. نمبر دو. نمبر دو، وضو میں پورے سر کا مسا کرنے کا کیا حکم ہے؟ سنت ہے. جی آپ نے کہا سنت، جواب درست دے دیا ہے. یہاں مقابلہ بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے. درست کیجئے، دیکھیں پہلا آپ نے کیا درست کرنا ہے. مدنی مقابلہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. قریب آ گئے ہیں مقابلے میں. اب آخری سوال ہے, آئیے دیکھتے ہیں اسکرین پر کیا درست کرنا ہے. ایک بار پھر اب اگر غلط جواب ہوگا تو یہ باہر ہو جائیں گے. امیزنگ, دیکھنے کتاب رحمت جواب بالکل درست دے دیا. اللہ اللہ اللہ, کمال ہو گیا مدنی چینل کے ناظرین, اس ٹیم نے پیچھے سے آ کر آگے جو ہے وہ مقابلہ جیت لیا ہے. آئیے کشمیر کے اسلامی بھائیوں سے تعارف حاصل کرتے ہیں. زہیب علی عطاری کشمیر کے دارالحکومت مظفرآباد سے. جی محمد ذیشان عطاری باغ مدینہ آزاد کشمیر شعبہ جامعۃ المدینہ درجۂ رابعہ. ماشاءاللہ. جی شعیب احمد عطاری ضلع بمبر کشمیر. کشمیر کے اسلامی بھائی بھی آ گئے ہیں, رحیم یار خان والے بھی آ گئے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا. جی علم نور ہے, عشق کے بول, مضامین قرآن, سفر ہے مگر اکیلے, تحریر کیجئے اور درست کیجئے. دیکھنا یہ ہے کس ٹیم نے آگے جانا ہے. پہلا راؤنڈ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے. اس سے پہلے کہ پہلے سیگمنٹ کو شروع کریں آپ کو بتاتے ہیں کل باب المدینہ کراچی اور میرپور خاص کے اسلامی بھائیوں کے درمیان جو مقابلہ ہوا اس کا نتیجہ کیا نکلا, اس کے کچھ مناظر آئیے دیکھتے ہیں. چلو چلو سمیٹ لو سلسلہ ذہنی آزمائش, ایک بار پھر حاضر ہیں. باب المدینہ کراچی اور میرپور خاص کا مقابلہ ہے. علم نور ہے, کیا جنت میں نیند بھی ہوگی؟ نیند ایک قسم کی موت ہے, جنت میں موت نہیں اس لیے نیند نہیں ہوگی. جواب درست دے دیا ہے. کیا صدقہ اور خیرات کرنے سے بلائیں اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں؟ روایت میں ہے کہ صدقہ دینے میں جلدی کرو کہ بلا صدقے سے آگے نہیں بڑھتا. جواب درست دے دیا ہے. عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے, نقش پاک لگاؤ غبار آنکھوں. جواب درست دے دیا ہے. علم میں زہد میں بے شبہ تو سب سے بڑھ کر, کہ امامت سے تیری کھل گئے جوہر صدی. جواب درست دے دیا ہے. سورہ الروم کی آیت نمبر 38 میں کیا فرمایا گیا؟ سورہ الروم کی آیت نمبر 38 میں ارشاد ہوا ہے کہ اگر تمہیں خرچ کرنا ہے تو اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھو اور غریبوں مسکینوں اور مسافروں پر بھی خرچ کرو. جواب درست دے دیا ہے. نمبر پسند کیجئے. ایک نمبر. ایک نمبر. سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب کا نام بتائیں. ابو موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ. کا نام سید موسیٰ جنگی دوست تھا. جواب غلط ہو گیا ہے, ان کا نام سید موسیٰ تھا, ابو موسیٰ نہیں. باری ہے میرپور خاص والوں کی, نمبر پسند کیجیے. نمبر 8. چار مشہور فرشتوں کے نام بتائیں. حضرت ابراہیل علیہ السلام, حضرت ابراہیل علیہ السلام, حضرت اسرافیل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام. جواب بالکل درست دے دیا ہے. نمبر 13. نمبر 13. جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا اس کے کتنے دن کی نمازیں اور دعائیں نامقبول ہوں گی؟ 40 دن. جواب درست دے دیا ہے. درست کیجیے کیا ہے, آئیے دیکھتے ہیں اسکرین پر. جی عشق رسول. عشق رسول. جواب بالکل درست دے دیا ہے. کافی فرق سے میرپور خاص والے 54 نمبر سے وہ آگے لے کر گئے ہیں, کوارٹر فائنل تک پہنچ گئے ہیں. جی مدی چل کے ناظرین, پہلا راؤنڈ علم نور ہے. سوال کریں گے رحیم یار خان والوں سے, کالے رنگ کے جوتے پہننا کیسا ہے؟ سیاہ رنگ کے جوتے پہننا منع ہے, اس کے پہننے سے مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں. پیلے رنگ کے جوتے پہننا افضل ہے کہ اس کے پہننے سے خوشیاں نصیب ہوتی ہیں. آپ نے جواب دیا کہ منع ہے اور اس پہ آپ نے فرمایا پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں. جو جواب میرے پاس لکھا ہے میں پڑھ دیتا ہوں, پھر مجلس فیصلہ کرے گی. کالے جوتے پہننا غم لاتا ہے. علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ابن زبیر اور محمد بن کثیر نے سیاہ جوتے پہننے سے منع کیا ہے کیونکہ یہ غمگین کرتے ہیں. کیا اس جواب کو پورا درست مانا جائے؟ ایک نمبر دیا جائے گا کیونکہ کمپلیٹ جواب نہیں تھا. اب باری ہے کشمیر والوں کی, کہ بتائیے قرآن کریم کی وہ کون سی سورتیں ہیں جو نمازوں کے نام پر ہیں؟ سورہ فجر اور سورہ عصر. سورہ فجر اور سورہ عصر. جواب درست دے دیا ہے. باری ہے رحیم یار خان والوں سے, بتائیے بچہ یا بچی کے عقیقے میں جانوروں کی تعداد کے بارے میں ارشاد فرمائیے. افضل یہ ہے کہ بچے کے لیے دو جانور ہوں اور بچی کے لیے ایک جانور. لڑکے کے لیے دو اور لڑکی کے لیے ایک ہو. مولانا شاہ امام احمد رضا خان امام عشق و محبت فرماتے ہیں دونوں کے لیے کم از کم ایک جانور تو ہے ہی, اور بیٹے کے لیے دو جانور افضل ہیں, اور بیٹے کے لیے دو کی استطاعت طاقت نہ ہو تو ایک بھی کافی ہے. جواب درست دے دیا ہے. عقیقے کی بات چل رہی ہے, بتائیے عقیقے کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ عقیقے کا جو جانور ہوتا ہے وہ بھی قربانی کے جانور کی مثل ہے, کہ اس یہ جانور بے عیب ہونا چاہیے, جانور کے اوزار سارے سلامت ہوں, اور بکرا یا بکری اس کی عمر ایک سال سے زیادہ ہو. اور اسی کے حوالے سے علامہ شاہ قدسی فرماتے ہیں کہ بدا میں ہے کہ افضل قربانی یہ ہے کہ افضل عقیقہ یا قربانی یہ ہے کہ چتکبرا مینڈا چتکبرا سینگوں والا اور خصی ہو. جی مینڈا چتکبرا سینگوں والا خصی ہو اور جناب ایک سال سے کم عمر جائز نہیں ہے. جواب درست دے دیا ہے. سوال کریں گے رحیم یار خان والوں سے, لوگوں سے محبت کرنے سے متعلق نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فضیلت ارشاد فرمائی؟ یہ منچ امتحان ہے. جو شخص لوگوں سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت رکھے گا اور اپنے کسی رشتہ داری کی وجہ سے اور اس کا آپس میں لین دین نہ ہو تو اس شخص کے لیے جنت کی بشارت ہے. رحیم یار خان والو آپ سے غلطی ہو گئی ہے, یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پوچھی گئی اور حدیث پاک یہ ہے جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ایمان کے بعد سب سے افضل عمل لوگوں سے محبت کرنا ہے. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے, مسلمانوں کی خیر خواہی, ان سے محبت کرنا, اچھے انداز سے پیش آنا اللہ کو کتنا پسند ہے. کہ میرے آقا فرماتے ہیں ایمان کے بعد سب سے افضل عمل یہ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو خوش اخلاقی بھی نصیب فرمائے, لوگوں کا خیر خواہ بنا دے. کشمیر والوں کی باری ہے, غسل کر لینے کے بعد کیا دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے یا وہی غسل کا وضو کافی ہوگا؟ غسل کر لینے کے بعد دوبارہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے, اسی غسل سے آپ نماز یا کوئی بھی ہو سکتا. جی غسل کے لیے جو وضو کیا تھا وہی کافی ہے, اب غسل کے بعد دوبارہ وضو ضروری نہیں, بلکہ اگر وضو نہ بھی کیا ہو تو غسل کر لینے سے آزائے وضو پر پانی بہ جاتا ہے, لہذا وضو بھی ہو گیا, کپڑے تبدیل کرنے سے بھی وضو نہیں جاتا. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے زخم وغیرہ سے کتنی مقدار میں خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ اتنا خون اگر زخم سے نکلے کہ جو بہنے کی مقدار ہو کم از کم دو قطرے تو وہ ناقض وضو ہے. کم از کم دو قطرے والی شرط تو یہاں نہیں لکھی ہے, لیکن جواب یہ ہے کہ خون پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس کے بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس جگہ کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تو وضو جاتا رہا. کیا اس جواب کو درست مانا جائے گا؟ نہیں جناب. کیا ایک نمبر بھی نہیں دیا جائے گا؟ ایک نمبر بھی نہیں دیا جائے گا, کیونکہ دو قطرے نہیں. اور اس میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ بعض اوقات ایسی جگہ جس کا وضو میں دھونا ضروری نہیں ہے, ماشاءاللہ آپ تو پڑے ہوئے ہیں, آنکھوں کے اندر اگر خون بہے گا اور وہاں وضو میں دھونا ضروری نہیں ہے تو ایسی اور بھی جگہ ہیں. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ خون پیپ یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس کے بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس جگہ کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تو وضو جاتا رہا. غلطی ہو گئی ہے رحیم یار خان والوں سے. سوال کریں گے ہم جناب کشمیر والوں سے, بتائیے علماء مومنین سے کتنے درجے بلند ہوں گے؟ علماء مومنین سے 700 درجے بلند ہوں گے اور ان کے درجوں کے درمیان 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہو. علماء کرام عام مومنین سے 700 درجے بلند ہوں گے اور ہر دو درجوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہوگی. جواب درست دے دیا ہے. آپ ذرا غور کیجئے بیچے اسلامی بھائیوں کے علماء کے فضائل کتنے ہیں, پھر کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو بلکہ خود عالم دین بننے کی کوشش کریں, درس نظامی پڑھیں اور علم دین حاصل کریں. بے شک اور بھی بہت سارے ذرائع ہیں علم حاصل کرنے کے, مرب وجہ ذریعہ ہے درس نظامی, دعوت اسلامی کا الحمدللہ ایک طریقہ ہے, جامعۃ المدینہ موجود ہیں, کیوں نہ خود داخلہ لیں, اپنے بچوں کو اس میں داخلہ دلائیں اور علماء بنائیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. جی اب رحیم یار خان والوں سے سوال ہے اور سوال یہ ہے, تھوڑا سا آسان سوال کر دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا, اس ترجمہ قرآن کا نام بتائیں. کنز الایمان شریف. آپ نے کہا کنز الایمان, جواب درست دے دیا ہے. اب باری دوبارہ ہے ہمارے کشمیر والوں کی. بتائیے کہ پیٹ بھر کر کھانے سے متعلق امام شافعی کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 16 سال سے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا, یعنی سیر ہو کے کھانا نہیں کھایا, کیونکہ پیٹ بھر کے کھانا کھانا یہ پیٹ کو باری کرتا, جسم کو باری کرتا, عبادت میں سستی لاتا اور عقل کو زائل کرتا, اور اس سے عبادت میں سستی پیدا ہوتی ہے. اللہ اللہ اللہ. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو جیتے ہی کھانے کے لیے ہیں, کھانا جینے کے لیے کھانا چاہیے مگر کھانے کے لیے نہیں جینا چاہیے. زیادہ کھانا بہت سارے امراض بھی لاتا ہے, عبادت میں سستی بھی پیدا کرتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. پانچ پانچ سوال اور سارے صحیح جواب. اب باری کشمیر والوں کے, سارے صحیح جواب غالباً ہوئے ہیں. اب سوال ہے ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. آپ سے شعر نہیں سننا, یہ سننا ہے. بتائیے یہ کلام کس کا ہے, کس نے لکھا ہے؟ اس کلام کو لکھنے والے بزرگ کا نام بتائیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکی رضا تاری جی. مولانا اختر رضا خان. جواب آپ سے غلطی ہو گئی ہے. چلیں جناب جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ کلام حسن رضا خان صاحب کا ہے جی. مولانا حسن رضا خان صاحب شہنشاہ سخن. جواب بالکل درست دے دیا ہے. انشاءاللہ عزوجل نے مقدس پانیوں کا مجموعہ اور عطر مدینہ ماشاءاللہ. چلتے ہیں چھٹے سوال کی طرف اور دیکھتے ہیں رحیم یار خان والے اس کا کیا جواب دیتے ہیں. نماز خشوع کے ساتھ ادا کرنے سے متعلق حدیث مبارکہ میں کیا آیا؟ چھ سیکنڈ رہ گئے ہیں. وقت ختم ہو گیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اذا صلیت صلاۃ فصلی صلاۃ موضع. آقا فرماتے ہیں جب تم نماز پڑھو تو رخصت ہونے والے کی طرح پڑھو. غلطی ہو گئی ہے لیکن کمال کی حدیث ہے. جیسے دنیا سے جانے والا نماز پڑھے اس کو پتہ چل جائے کہ آخری وقت ہے تو کس طرح نماز پڑھے گا. اللہ کرے کہ ہم اس طرح خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے. مسجد بنانے کی فضیلت سے متعلق حدیث مبارکہ میں کیا آیا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تیتر کے گھونسلے جتنی مسجد بنائی, یہاں تیتر کا لفظ ہے لیکن فاقتہ کے جو گھونسلے جتنی مسجد بنائی تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا. سبحان اللہ. جو شخص اللہ عز و جل کی رضا کے لیے تیتر کے گھونسلے جتنی مسجد بنائے, یہ مثال دی گئی کہ چھوٹی سی بھی مسجد بنائے اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا. جواب درست دے دیا ہے. کشمیر والوں کی تیاری مضبوط دکھ رہی ہے. باری ہے رحیم یار خان والوں کی. اگر کسی کی نکسیر پھوٹ جائے اور خون بہنے لگے تو وہ کون سا وظیفہ ہے کہ جس کی برکت سے خون بند ہو جائے گا؟ چلے جناب, نکسیر پھوٹ جاتی ہے خون نہیں بند ہوتا. آج وظیفہ بھی سن لیجیے. بسم اللہ شریف اس کے اس طرح تحریر کی جائے ماتھے پہ کہ میم اس کی نکسیر اس کے اندر آئے, میم کے جو منہ کھلا ہوتا ہے اس. اگر کسی کی نکسیر پھوٹ جائے اور خون بہنے لگے تو شہادت کی انگلی سے پیشانی پر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع کر کے ناک کے آخر پر ختم کرے, انشاءاللہ عزوجل خون بند ہو جائے گا. جواب آپ کا ہم درست مان لیتے ہیں. وظیفہ بھی پتہ چل گیا ہے. جواب درست ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو عمدگی سے پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو عمدگی سے پڑھا اس شخص کی بخشش ہو جائے. مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو خوب عمدگی سے پڑھا اس کی بخشش ہو گئی. جواب درست دے دیا ہے. رحیم یار خان والوں کی باری ہے. جو بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایزا دیتا ہے یعنی تکلیف دیتا ہے, بتائیے اس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو ایزا دی اس نے مجھے ایزا دی, جس نے مجھے ایزا دی اس نے اللہ عز و جل کو ایزا دی، جس نے بلا وجہ کسی مسلمان کو ایزا دی یعنی تکلیف دی اس نے مجھے ایزا دی، اور جس نے مجھے ایزا دی اس نے اللہ عز و جل کو ایزا دی، جواب درست دے دیا ہے۔ مگر یہ حدیث ذرا دینے کے لیے کافی ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کریں کہ بندے کو تکلیف دینا، مسلمان کو تکلیف دینا، نبی پاک فرماتے ہیں ایسا ہے کہ جیسا مجھے تکلیف دینا ہے، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ آج لوگوں کے دل توڑ رہے ہیں، دل آزاریاں کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں۔ مسلمانوں کے خیر خواہ بنے، خوشیاں پھیلانے والے بنے۔ کشمیر والوں کی باری ہے۔ اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا دینے کے بارے میں قرآن پاک کے پارہ نمبر 22 سورہ الحزاب آیت نمبر 57 میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ عجیب ترجمہ سنا دیجیے۔ جو اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایزا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے ان کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کو ایزا دیتے ہیں۔ پوری بات کرے دونوں نادی آدھی۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایزا دیتے ہیں، قرآن پاک میں اس کے بارے میں آیا کہ اس سے مفہوم کہ اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ تعالیٰ کی ان پہ لعنت ہے۔ جناب اب یہ مجلس فیصلہ کرے گی، بات تو آپ دونوں نے ملا کر پوری کی لیکن ایک بار پوری کسی نے نہیں کی۔ بے شک جو ایزا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ عز و جل کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ عز و جل نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایک نمبر آپ کو دیا جائے گا۔ اب رحیم یار خان والوں کی باری ہے۔ بتائیے امیر اہل سنت نے اپنی کتاب نماز کے احکام میں نماز کے کتنے واجبات تحریر فرمائے؟ تین آپ کے پاس آپشن ہیں، 31، 41، تقریباً 30 واجبات۔ 30 واجبات آپ نے کہا، تقریباً 30 واجبات، جواب درست دے دیا ہے۔ نماز کے احکام کتاب میں نماز کے کتنے مستحبات نقل کیے گئے؟ 31، تقریباً 14 یا 17۔ نماز کے مستحبات 14۔ آپ نے کہا 14، جواب درست دے دیا ہے۔ گندا دہنی سے کیا مراد ہے؟ تین آپشن ہیں، ہاضمے کی خرابی، منہ سے بدبو آنے کی بیماری، یا آنکھوں سے پانی آنا۔ منہ سے بدبو آنے کی بیماری۔ جی جناب، منہ سے بدبو آنے کی بیماری یہ گندا دہنی کہلاتی ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا؟ 7 ہڈیوں پر، 8 ہڈیوں پر، یا 6 ہڈیوں پر؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مجھے میرے رب نے حکم ارشاد فرمایا کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرو، اور یہ حکم ہوا کہ کپڑے نہ سمیٹوں، یعنی 7 ہڈیوں پر۔ 7 ہڈیوں پر آپ نے کہا، اور جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا بدری چل کے ناظرین، علم نور ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ رحیم یار خان اور کشمیر کہاں تک پہنچے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ۔ جی 13 نمبر رحیم یار خان، 19 نمبر کشمیر کے ہیں، 6 نمبر سے رحیم یار خان والے پیچھے ہیں۔ ان کو مقابلے میں آگے آنا ہوگا، لیکن ان کی ہسٹری ہے، میں نے ان کو سلو پروگرسو پایا ہے۔ شروع میں یہ سلو ہوتے ہیں اور آخر میں آ کے تیز ہو جاتے ہیں، مگر آج دیکھنا ہے کہ ان کی ریل گاڑی جو ہے وہ آخر میں تیزی پکڑتی ہے کہ نہیں۔ چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول۔ جناب رحیم یار خان والوں سے پہلا شعر، کبھی تو چمکے گا نجم قسمت ہلال ماہ تمام ہوگا، کبھی تو چمکے گا نجم قسمت ہلال ماہ تمام ہوگا۔ کبھی تو چمکے گا نجم قسمت ہلال ماہ تمام ہوگا۔ جی مدد کا آپشن بھی ہے آپ کے پاس، ایک آپشن لے سکتے ہیں آپ مدد کا، چاہیں تو کسی سے مدد لے لیں، 6 سیکنڈ ہیں۔ جی جی مدد لیں گے، کس سے لیں گے آپ مدد؟ دینے والے کو تحفہ ملے گا، انہی کو دینا چاہیے تحفہ، ہم کیوں دیں گے؟ مجلس تاجران کے، مجلس تاجران کے آتف بھائی سے مدد لے رہے ہیں۔ جی مجلس کے اسلامی بھائی کو جواب دینے کی اجازت ہے؟ جی اب چلے مدد بھی دے رہے ہیں۔ جی کبھی تو ذرے پہ مہر ہوگی وہ مہر ادھر خوش خراب ہوگا، کبھی تو ذرے پہ مہر ہوگی وہ مہر ادھر خوش خراب ہوگا، جواب درست دے دیا ہے۔ رحیم یار خان والوں کو 2 نمبر مل گئے ہیں۔ اب کشمیر والوں کی باری ہے۔ پڑا ہوں میں ان کی راہ گزر میں، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ پھرے تھا. مدد بھی لے سکتے ہیں. پڑا ہوں میں ان کی رہ گزر میں, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. 10 سیکنڈ رہ گئے. مدد جی, کس سے مدد لیں گے؟ مشتبہ بھائی. مشتبہ سے مدد لیں گے. جناب دیکھیں, مدد ملتی ہے یا کشتی ڈبو جاتی ہے. جی, پڑا ہوں میں ان کی رہ گزر میں, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. دل و جگر فرش راہ بنے گی, وہ دیدہ مشق خرام ہوگا. دل و جگر فرش راہ بنیں گے, یہ دیدہ مشق خرام ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. اب ذرا غور کریں مدی چل کے ناظرین, یہ مدد بھی کام آ گئی ہے دونوں کو, لیکن دونوں نے آپشن بھی اپنا پورا کر لیا ہے. ذات حسن حسین ہے, عین شبیہ مصطفیٰ. ذات ہے ایک نبی کی, ذات ہے یہ اسی کے نام دو. ذات ہے ایک نبی کی, ذات ہے یہ اسی کے نام دو. جواب درست دے دیا ہے. ہاتھ سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام. ہاتھ سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام. ذات حسن سے ملیں گے اور ذات حسن سے اور ملیں گے نام دو. نہیں جناب, غلطی. درست کرنا چاہے تو کر لیں, ابھی آپ کے پاس 7-8 سیکنڈ ہیں. ذات حسن سے اور ملیں گے نام دو. دستے حسن حسین سے اور ملیں گے نام دو. غلطی ہو گئی ہے جناب, کوئی نمبر نہیں ملے گا. نام دو. اے مجرموں کو اپنے دامن میں لینے والے. اب مدد کا آپشن نہیں ہے. اے مجرموں کو اپنے دامن میں لینے والے ہیں. آتا ہے کسی کو جواب؟ جی موجود ہے یہاں پر. چلے یہاں تو ٹائم ختم ہو گیا ہے. ختم. چلے بھائی دیکھیں کسی کو تحفہ دیں بھائی, آج ہمارے حاضرین کو زیادہ سے زیادہ تحفہ دیں. سبحان اللہ. اے مجرموں کو اپنے دامن میں لینے والے, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. غلام قادر بات کروں. جی. اے مجرموں کو اپنے دامن میں لینے والے, سب آسرا تکیں گے روزے قیام تیرا. سب آسرا تکیں گے روزے قیامت تیرا. انہوں نے جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. انشاءاللہ ان کو عطر مدینہ, تسبیح مدینہ, مقدس پانیوں کا مجموعہ, سبحان اللہ, ماہنامہ فیضان مدینہ اور 72 مدنی انعامات. کیا بات ہے. نورانی جالیوں میں تشریف رکھنے والے. بہت خوبصورت شعر ہے. سبحان اللہ. وقت آپ کا جا رہا ہے, لگتا ہے یہیں کسی سے تحفہ دینا پڑے گا. کوئی ہے جو یہ شعر بھی سنا دے؟ کوئی اور اسلامی بھائی. نورانی جالیوں میں تشریف رکھنے والے. وہاں تو وقت ختم ہو گیا, یہاں دیکھتے. یہاں بھی وقت ختم ہی لگ رہا ہے. یہاں بھی جواب. تڑپا کرے کہاں تک ہندی غلام تیرا. جی باری ہے رحیم یار خان والوں کی. جو چاہتے ہو کہ ہو سرد آتش دوزخ. کچھ کمزور تیاری لگ رہی ہے جناب. تیاری تو سنا تھا, کمزور تیاری بھی ہوتی ہوئی. تیاری میں کچھ کمی رہ گئی ہے. 6 سیکنڈ رہ گئے ہیں. تو ان کی غلامی میں خود کو نام کر لینا. کیا بات ہے. ہاتھوں ہاتھ بھی آپ شاعر بھی لگتے ہیں, لیکن درست شعر نہیں بنا سکے ہیں. چلے جناب, یہاں کون جواب دیں گے؟ جی دلوں پہ نقش محمد کا نام. ہائے ہائے, دلوں پہ نقش محمد کا نام کر لینا. جواب درست دے دیا ہے. میرے گناہوں کے دفتر کھلے جو پیش خدا. حضور اس گھڑی تم لطف عام کر لینا. حضور اس گھڑی تم لطف عام کر لینا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. شربت دید نے آگ لگا دی دل میں. تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا. تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا. جواب درست دے دیا ہے. اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے. تہ نے رکھا ہے دل میں اسے گمانے نہ دیا. تہ نے رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اگر یہ طرز میں سنا دے تو کیا بات ہے. بہت خوبصورت شعر ہے. اب کہاں جائے کہاں جائے چلتے ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ دو سیگمنٹس کے بعد ہمیں کیا بتا رہا ہے. کشمیر یا رحیم یار یہاں موجود ناظرین میں سے بھی کچھ اگر اشعار پوچھ لے جائیں جی انشاءاللہ اسکور بورڈ دکھانے کے بعد انشاءاللہ. اور 25 چھ نمبر کا فرق ہے. کشمیر والے آگے ہیں. بہت خوبصورت شعر اعلیٰ حضرت کا مقطع ہے. دوسرا مصرع پڑھوں گا, پہلا آپ نے پڑھنا ہے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. جی حسین اتاری ماشاءاللہ. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا, پہلا مصرع پڑھنا ہے آپ. نہیں چلتے رضا مائک سامنے آ کر بعض اوقات انسان بھول جاتا ہے جناب. جی جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے کے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان. کیا بات کر دی اعلی حضرت نے, جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں جان و دل ہوش و خرد سب ناظرین. اب آئیے چلتے ہیں تیسرے سیگمنٹ کی طرف. مقابلے میں کشمیر کے اسلامی بھائی آگے بڑھتے ہوئے, مگر یہ سیگمنٹ بہت خوبصورت بہت معلوماتی اور تھوڑا سا مشکل بھی ہے. سیگمنٹ کا نام ہے مضامین قرآن. جی جی رحیم یار خان والوں سے پہلا سوال کریں گے. چوتھے پارے کی ابتدا میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ چوتھے پارے کی ابتدا میں ارشاد ربانی عز و جل ہے کہ تم بھلائی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر لو. چوتھے پارے کی پہلی آیت مبارکہ میں بیان ہوا کہ اگرچہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے ہر مال کا اس کے مطابق اجر ملے گا, لیکن نیکی کا مرتبہ کمال یہ ہے کہ اپنے پسندیدہ اور محبوب مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. جواب درست دے دیا. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 کا 39 کس چیز کا ذکر ہے؟ 30 سے لے کر 39 تک. چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 تا 39 تک کس چیز کا ذکر کیا گیا ہے؟ جلدی کیجئے. نہیں جناب وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. آیت نمبر 30 تا 39 میں ہے کہ فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ میں آدم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام اشیاء کے نام سکھانے, ان کے جنت میں رہنے اور فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنے کا بھی ذکر ہے. غلطی ہو گئی ہے, باری رحیم یار خان والوں کی ہے. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 35 میں کس چیز کا بیان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان ہے کہ ہر انسان جو ہے اس کے گلے میں نامہ اعمال لٹکا دیا جائے گا اور بروز قیامت جو ہے وہ کھلی کتاب کی صورت میں اس کو پائیں گے. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 میں قانون قدرت بیان کیا گیا, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے, یعنی ہر زی حیات پر موت آئے گی. آگے چل کر بتایا قیامت اچانک آئے گی, حیرت زدہ کر دے گی اور نہ کوئی اسے رد کر سکے گا نہ کسی کو مہلت ملے گی. میں نے پہلے کہا تھا یہ سیگمنٹ مشکل ہے مگر بڑا شاندار اور معلوماتی. کشمیر کے اسلامی بھائی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ سنو مقام علم گل طلب میں جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کو بیان فرمایا کہ ہم نے زمین اور آسمان کو پہلے بند کیا ہوا تھا، نہ یہ بارش برساتے تھے اور نہ یہ زمین اگاتی تھی، پھر ہم نے اس کو کھولا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو کھولا، پھر یہ اس نے سبحان اللہ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں کس اعزاز کا ذکر ہے؟ کسی اعزاز کی بات ہوئی ہے، بتائیے سورہ احزاب آیت نمبر 40۔ اس میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز ادا کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی غلامی سے مشرف فرمایا ہے۔ آپ سے دوبارہ غلطی ہو گئی ہے، اس میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک عظیم ترین اعزاز کا ذکر ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں آخری نبی اور رسول کائنات بنایا ہے اور ان کے سر اقدس پر خاتم النبیین ہونے کا تاج زری سجایا ہے۔ غلطی ہو گئی ہے جناب، باری کشمیر والوں کی ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں کیا فرمایا گیا؟ آیت نمبر 21 میں کیا ارشاد ہوا ہے؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد ہے باری تعالیٰ کہ بے شک پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں ہر اس انسان کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کے علاوہ یہ کہ بات پوری نہیں ہوئی ہے، اس میں یہ اس آیت میں یہ تذکرہ ہوا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو، نہایت عمدہ نمونہ ہے، یعنی میرے آقا کی ذات ان کے لیے عمدہ نمونہ ہے۔ میرا خیال ہے بات آپ کی پوری نہیں ہو سکی ہے تو نمبر اس میں نہیں دیا جائے گا۔ اب میرے بیٹھے اسلامی بھائی، اور اس سیگمنٹ میں دونوں طرف کی ٹیموں کو کچھ مشکل رہی، دیکھیں گے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شکست بھی زیشان ہے جی، تین سیگمنٹ کے بعد 21 نمبر ہے رحیم یار خان، 27 نمبر ہے کشمیر کے، 6 نمبر کا فرق اب بھی باقی ہے۔ اگلے سیگمنٹ کی طرف چلنا ہے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے۔ چلے دونوں طرف کی ٹیموں سے گزارش ہے کہ اسلامی بھائی ادھر چلے جائیں اور ایک ادھر آ جائیں۔ جی جی کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ، مائک سیٹ کر لیجئے اور کسی سے مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یاد رکھیے گا سفر کرنا ہے مگر اکیلے۔ نمبر اسکرین پر دکھائے جائیں، رحیم یار خان والے پہلا نمبر پسند کریں گے۔ جی ایک سے لے کر 15 نمبر تک، جی 11 نمبر، ابراہ نے کعبہ معظمہ کو ڈھانے کے لیے لشکر کے ساتھ جو عظیم الجثہ ہاتھی بھیجا تھا اس کا نام کیا تھا؟ محمود۔ آپ نے کہا محمود، جواب درست دے دیا ہے۔ کشمیر والے نمبر پسند کیجئے۔ نمبر 4۔ نمبر 4 درست تلفظ کا انتخاب کرے، 31 یا 31؟ جی 31 یا 31؟ 31 آپ نے کہا 31، جواب درست دے دیا ہے۔ جی رحیم یار خان والوں کی باری ہے، نمبر 3۔ نمبر 3 شہزادہ عطار حاجی عبید رضا عطاری عموماً کون سے دن اسلامی بھائیوں سے عام ملاقات فرماتے ہیں؟ وہ ہفتے میں کون سا دن ہوتا ہے؟ سارے اسلام بھائی یہاں خاموش رہیں گے۔ ہمارے حاضرین مدنی منے پہنچ چکے ہیں، وہ دیکھتے ہوں گے نا مدنی چینل پر وہ ملاقات دکھائی بھی جاتی ہے۔ جی جلدی بتا دیں، بروز منگل۔ بروز منگل ایک دن پہلے بتا دیا، یہ بدھ کا دن ہوا کرتا ہے۔ غلطی ہو گئی ہے، کشمیر والوں کی باری ہے۔ نمبر 10۔ نمبر 10 بہت خوبصورت سوال. وہ کون سی مسجد ہے جس میں 70 انبیاء اکرام علیہ السلام کی قبریں ہیں؟ مسجد نبوی. آپ نے کہا مسجد نبوی, جواب میں غلطی ہو گئی ہے. منا کے اندر یہ مسجد خیف ہے. اور جناب اب باری دوبارہ ہے ہمارے رحیم یار خان والوں کی. نمبر آپ پسند کریں گے؟ نمبر ایک. نمبر ایک. تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. کشمیر والوں کی باری ہے, نمبر پسند کیجئے. نمبر پانچ. نمبر پانچ. عمرے سے متعلق امیر اہل سنت نے رفیق الحرمین کے علاوہ کون سی کتاب تحریر فرمائی ہے؟ عمرے سے متعلق. آپ عمرے پر گئے ہیں؟ ہائے ہائے, اللہ کریم آپ کو جلدی حاضری عطا فرمائے, پھر تو آپ کو یاد رہ جانی ہے. رفیق الحرمین کے علاوہ وہ کون سی کتاب ہے؟ چار سیکنڈ رہ گئے ہیں. رفیق المعتمرین, کتاب رفیق ہمارے یوسف بھائی کے ہاتھ میں ہے, رفیق المعتمرین اسے حاصل بھی کیجیے. بہت سارے عاشقان رسول اس وقت عمرے پر جا رہے ہوں گے, یہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. لے بھی جائیے ساتھ, کچھ تقسیم کرنے کے لیے بھی لے جائیے, ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں آپ, اور اپنے ساتھ یہ ساتھ ہوگی تو واقعی عمرہ کرنے والوں کے لیے رفیق کا کام کرتی ہے. ایک راؤنڈ کمپلیٹ ہوا. رحیم یار خان والوں کی باری, نمبر پھر پسند کیجیے جناب. بارہ نمبر. جی بارہ. بارہ نمبر. جس گھر میں تصویر, کتا اور جنوب ہو, اس گھر میں کون داخل نہیں ہوتے؟ رحمت کے فرشتے. رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. جواب درست دے دیا. آپ ذرا غور کیے رہے, وہ لوگ جو گھروں میں تصویریں لگا کر رکھتے ہیں, یاد رہے اپنے پیر صاحب کی, اپنے والد صاحب کی تصویر بھی نہیں لگا سکتے. سجا کر جو تصویریں لگاتے ہیں, شرعی مسائل معلوم کیجئے, ایسا نہ ہو ہم نے خود ہی رحمت کے فرشتوں کے داخلے بند کیے ہوں. کشمیر والوں نمبر پسند کریں. نمبر دو. نمبر دو. دعوت اسلامی کے اولین مرکز کا نام بتائیں. ہفتہ وار سنت و برا اجتماع جہاں سب سے پہلے ہوا کرتا تھا. گلزار طیبہ. جی گلزار طیبہ مسجد. گلزار طیبہ مسجد نہیں, وہ گلزار حبیب مسجد تھی. اور کاڑوی میں. جی جی شفیع کاڑوی صاحب کی وہ مسجد تھی, لیکن ظاہر غلطی ہو گئی ہے. چلے جناب ایک نمبر پھر بھی آپ کو دے دیا جاتا ہے. چلے جناب اب باری ہے ہمارے رحیم یار خان والوں کی, نمبر پسند کریں. نمبر نو. نمبر نو. سومے داؤدی کسے کہتے ہیں؟ ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن روزہ رکھنا, یعنی ایک روزہ رکھنا دوسرے دن نہیں رکھنا پھر دوسرے دن رکھنا. ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھنا سومے داؤدی کہلاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. بھائی ویار خان والے آگے آنے کی کوششوں میں مصروف ہیں, اب باری کشمیر والوں کی ہے. جی نمبر تیرہ. نمبر تیرہ. کون سے صحابی ہیں جن کے نکاح میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دو شہزادیاں آئیں؟ حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین. حضرت سیدنا عثمان غنی, اسی وجہ سے آپ ذوالنورین کہلائے. جواب درست دے دیا ہے. اگر اعلیٰ حضرت کا وہ شعر بھی سنا دے تو کیا بات ہے. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. او مبارک تم کو ذوالنور نے جوڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جناب باری ہے کس کی؟ باری ہے رحیم یار خان والوں کی, نمبر پسند کریں گے. نمبر چھ. نمبر چھ. نیند سے بیدار ہونے کے بعد کی دعا سنائیں. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب. کشمیر والوں کی باری ہے, نمبر بتائیں گے. نمبر سات نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس میں کتنے حروف ہیں؟ 25 سیکنڈ میں بتا دیجئے. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ذرا آپ بھی گنے نا، دیکھیں یہاں جو موجود ہے آپ کی اسپیڈ کتنی ہے جو یہاں موجود ہے. کسی سے مشورہ نہیں کریں گے، آپ نے خود گننا ہے. 18 آپ نے کہا، 18. کوئی ہے جو جواب دے؟ کتنے بتائیں؟ مائک دے بھائی، مدری منع نے بتانے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 21 آپ نے کہا. 21 آپ کا جواب بالکل غلط ہے. جی ایک اور بتاؤ. بڑی تیزی سے گن رہے میں دیکھ رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 28 پانچ دوسرے کدھر سے لے آئے؟ 23 درست جواب ہے، اور غلطی ہو گئی ہے کشمیر والوں سے. میں نے پہلے بھی سلسلے میں کہا تھا، رحیم یار خان والوں کی گاڑی تھوڑی لیٹ سٹارٹ ہوتی ہے مگر پھر وہ تیزی پکڑ لیتی ہے. پتہ نہیں کون سی ایکسپریس ہے. دونوں طرف کی ٹیموں سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ پر آئے، اسکور بورڈ ہمیں بتائے گا. بلکہ اب نعت شریف پڑھنے کا بھی وقت ہے، فکر مدینہ کرنے کا بھی وقت ہے. آئیے اسکور بورڈ بھی دیکھیں گے اور ہم نعت شریف بھی سنیں گے. جی آئیے. نمبر ہو گئے رحیم یار خان کے، قریب آتے جا رہے ہیں، اور 34 نمبر ہیں کشمیر والوں کے. اب 3 نمبر کا فرق رہ گیا ہے. رحیم یار خان والے کچھ قریب آ گئے ہیں ہمارے ساتھ. ماشاءاللہ رحیم یار خان کے اسلامی بھائی بتایا گیا کہ ناتخواہ بھی ہیں. ایک دو شعر نعت شریف کے ہم ان سے بھی سنیں گے، اور ہمارے مدنی چینل کی مجلس کی طرف سے جو ناتخواہ ہیں ان سے بھی ایک دو اشعار سنیں گے، اور انشاءاللہ فکر مدینہ بھی کریں گے. جی تشریف رکھیں. آفی ہے نا یار، چلو دیکھ لو. چلو چلو سمیٹ لو. دو شیرا بیٹا رہا ہے دیکھ لو. یہ نور علم و عشق کا میں جو یوں مدینے جا مدینے جاتا. اور کیوں کیوں مدینہ چھوڑ آیا تجھے کیا ہوا تھا کیوں مدینہ چھوڑ آیا تجھے کیا ہوا اگر بتاتا وہی گھر اگر بتاتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا ماشاءاللہ بہت پیاری آواز ہے ہمارے تہیم یار خان سے ہے اسلام بھائی کی. اللہ اور برکت عطا فرمائے. مدنی چینل مجلس کی طرف سے بھی نعت خواہ ہیں, دو تین اشعار ان سے بھی سنیں گے اور پھر آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کرنی ہے اور انشاءاللہ فکر مدینہ بھی کرنی ہے. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله مراد مل رہی ہے شاد شاد ان کا سو ہے چلے کے ناظرین وقت ہوا ہے فکر مدینہ کرنے کا، آئیے مل کر فکر مدینہ کرتے ہیں۔ یہاں موجود حاضرین مدنی چینل کے ناظرین اپنے اپنے مدنی انعامات کے رسالے نکال لیجئے، مدنی انعام نمبر 15 پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ عزوجل فکر مدینہ کرتے ہیں۔ کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی، پانچوں نمازیں تکبیر اولی کے ساتھ پہلی صف میں با جماعت ادا کی، نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص اور رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت پڑھ سن لی، اذان و اقامت کا جواب دیا، شجر شریف کے کچھ نہ کچھ اوراد اور 313 بار درود پاک پڑھے، آتے جاتے مسلمانوں کو سلام کیا، کیا آج آپ نے آپ اور جی کہہ کر گفتگو کی، جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ نعمت دے کر ماشاء اللہ کہا، سلام اور شکنے والے کی حمد کہنے پر جواب دیا، دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستگی کی کوشش کی، پردے میں پردہ کیے، مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھانے کی کوشش کی، کیا دو درس دیے یا سنے، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھایا پڑھایا، مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب کا مطالعہ کیا، فکر مدینہ کی، کیا صلاۃ التوبہ پڑھی، سوتے ہوئے چٹائی کا استعمال کیا، سنت قبلیہ اور فرضوں کے بعد والے نوافل ادا کیے، تہجد، اشراق و چاشت، اوابین ادا کی، تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کی، کنز الایمان شریف سے 3 آیت ماں ترجمہ و تفسیر پڑھی، انفرادی کوشش کی، کیا مدنی کاموں پر 2 گھنٹے صرف کیے، اپنے نگرانوں کی اطاعت کی، کسی سے چیزیں مانگ کر استعمال تو نہیں کی، برائی صادر ہونے پر تحریری یا براہ راست اصلاح کی کوشش کی، پردے میں پردہ کیا، غصے کا علاج کرتے ہوئے درگزر سے کام لیا، فضول سوالات تو نہیں کیے، نہ محرم رشتہ داروں سے شرعی پردہ کیا، فلمیں، ڈرامے، گانے باجوں سے بچے، گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے 19 مدنی پھولوں پر عمل کیا، تہمت گالی گلوچ تو نہیں کی، دوسروں کی بات کاٹ کر اپنی بات تو شروع نہیں کی، کیا صدائے مدینہ لگائی، نگاہیں نیچی رکھتے ہوئے چلنے کی کوشش کی، دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی سے بچے، اکثر دن کا حصہ باوضو رہے، مخاطب کے چہرے پر نگاہیں تو نہیں گاڑی، اگر قرض ہے تو وقت پر ادا کیا، مسلمانوں کے عیوب پر پردہ پوشی کی، سب سے یکساں تعلقات رکھے، نماز اور دعا میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن سے جھوٹ اور ریاکاری کا ارتکاب ہو، زبان کا کفل مدینہ لگاتے ہوئے اشاروں سے گفتگو کی، ایک بیان، مدنی مذاکرہ یا مدنی چینل دیکھا، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہکہ سے بچے، ضروری گفتگو بھی کم سے کم الفاظ میں کی، سارا دن مدنی حلیہ سجائے رکھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین فکر مدینہ ہو چکی ہے، اب آئیے آپ کی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انکل مجھے آپ کا پروگرام بہت پسند ہے، میں مریم ذوالفقار قطر سے بات کر رہی ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ کی کال کا، اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں احمد تاری ہند کے شہر مدینہ تلولی احمد آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ دینی عزم سلسلہ بہت ہی پیارا ہے، واقعی اس سے بہت ہی علم دین حاصل ہوتا ہے، اور میری عبدالحبیب بھائی سے گزارش ہے کہ آپ حیدرآباد دکن میں تشریف لے آئے تو آپ احمد آباد میں بھی تشریف لے آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت تو میں باب المدینہ آ چکا ہوں، پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ احمد آباد حاضری ہوئی ہے، اللہ نے چاہا تو پھر بھی حاضری ہوگی۔ اگلی کال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسناد تاریخ گزارے تھے، بس گزر سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ دینی سلسلہ بہت اچھا، اور آج سے اس کا پری کوارٹر فائنل جو ہے وہ بھی سٹارٹ ہو چکے ہیں، اور بہت اچھے سلسلے چل رہے ہیں ماشاء اللہ، بہت انٹرسٹنگ انفارمیشن بھی ملتی ہے۔ میرا ایک مدنی مشورہ تھا، اگر اسے ایکسیپٹ کر لیں آپ جی، ایک سیگمنٹ جو ہے وہ ہسٹری آف اسلام کے ریلیٹڈ بھی اگر اس میں شامل کر لیا جائے، تاریخ اسلام کے ریلیٹڈ بھی، تاکہ تاریخ کے متعلق کچھ مطالعہ مل سکے، تو اس کے متعلق اگر ایک سیگمنٹ شامل کر لیا جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا مشورہ، انشاءاللہ امید ہے کہ مجلس کے اسلام اسے نوٹ کر لیں گے اور اپنے دیگر مشوروں میں اسے شامل کریں گے۔ آخری کال سلسلے میں لیتے ہیں۔ جی فرمائیے۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسن رضا عطاری ہے، میں سردار آباد فیصلہ باد سے عرض کر رہا ہوں، سلسلہ ذہنی آزمائی سیزن 8 بہت بہت اچھا ہے، اللہ عز و جل عبد الحبیب بھائی کو شاد و آباد رکھے. عبد الحبیب بھائی، آپ سردار آباد فیصلہ باد کب آئیں گے؟ اور آپ سے عرض ہے کہ جو ذہنی آزمائش سیزن 8 کے سلسلے ہوئے ہیں وہ ذہنی آزمائش کی اپلیکیشن پر ابھی تک نہیں آئے، برائے کرم اس کو اس اپلیکیشن میں بھی ڈال دیا جائے تو مدینہ مدینہ. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ، یاد رہے مدری چل کے ناظرین، ہماری ذہنی آزمائش کی دو اپلیکیشن ہیں، ایک ذہنی آزمائش غالباً ویڈیو کے نام سے ہے اور وہ بھی آپ ایپ اسٹور سے حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر اینڈرائڈ پہ بھی برخل ہے، اور اس میں پچھلے تمام سلسلے جو سیزن 1 سے لے کر سیزن 7 تک ویڈیو ہوئے اس کے تمام سلسلے موجود ہیں، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. میں مجلس سے عرض کرتا ہوں کہ سیزن 8 کو بھی اس پہ اپلوڈ کیا جائے اور انشاءاللہ امید ان قریب ہو جائیں گے، اور سردار آباد فیصل آباد ان قریب ہی انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں حاضری ہے مدنی مشورے کے لیے. ملاقات تو شاید نہیں ہو سکے گی، لیکن سوال آپ نے کہا تھا کب آئیں گے، تو انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں انشاءاللہ سردار آباد میری حاضری ہوگی. چلتے ہیں اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے جگہوں پر تشریف لے جائیں، سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں. اگلا سیگمنٹ بہت خوبصورت ہے، تحریر کرنا ہے، دیکھتے ہیں کیسے تحریر کرتے ہیں. ناطخواں اسلامی بھائی ہمیں کوئی درود شریف پڑھائیں گے، اور جب تک منچ پر تیاری بھی ہو جائے گی، صلوا علی الحبیب، اسکور بورڈ بھی دکھا دیں ہمیں. کشمیر کے 34 نمبر ہیں اور رحیم یار خان والوں کے 31 نمبر ہیں، 3 نمبر کا فرق ہے. منچ پر بورڈ لگائے جا رہے ہیں، دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں میں سے ایک ایک اسلامی بھائی آگے آ جائیں، دیکھیں کس کی تحریر اچھی تیز اور درست ہے. آئیے جناب، اپنی اپنی طرف سے ایک اسلامی بھائی بھیجیں جو اپنی اپنی ٹیم کا نام بھی لکھیں گے اور جو پچھلا لکھا ہے اس کو اچھی طریقے سے رب بھی کریں گے. مدری چل کے ناظرین، آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے تحریر کیجیے. تحریر کیجئے سیگمنٹ میں کچھ بھی ان سے پوچھا جا سکتا ہے، 60 سیکنڈ میں لکھنا ہوگا اور زیادہ لکھنا ہوگا کیونکہ زیادہ لکھنے والے کو نمبر ملنے ہیں. آئیے سیگمنٹ شروع کرتے ہیں تحریر کیجئے. اپنی اپنی ٹیم کا نام لکھ لیں. رحیم یار خان والے وہاں چلے جائیں مدینہ، اس کو صاف کریں، آپ ادھر جائیں گے اور کشمیر والے ادھر آئیں گے. جی صاف بھی کر لیجئے. جی رحیم یار خان والے اس طرف جائیں گے، کشمیر والے اس طرف آئیں گے، اور اب دیکھتے ہیں کیا لکھنا ہے انہوں نے. پرچی میرے ہاتھ میں آ گئی ہے، اپنی ٹیم کا نام لکھ لیجئے. جی جناب، کشمیر تو ویسے ہی بڑا خوبصورت ہے، آپ نے لکھا بھی خوبصورت ہے، لیکن جو میں نے لکھنے کو کہنا ہے اس کو ذرا تیز لکھیے گا، لیکن اس لکھائی میں لکھیے گا جو ہم پڑھ بھی سکیں. جی رحیم یار خان اور کشمیر والوں، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. مکتبۃ المدینہ کی شائع شدہ کتابوں کے نام لکھنے ہیں آپ نے. مکتبۃ المدینہ کی شائع شدہ کتابوں کے نام، یہ بھی غور کرنا ہوگا کہ جو بڑے بڑے نام ہیں وہ کتابیں نہیں بلکہ مختصر نام والی کتابیں بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے. چالیس سیکنڈ رہ گئے ہیں، بہت ساری کتابیں گھر پہ بھی پڑی ہوتی ہیں لیکن وقت پہ یاد نہیں آتی ہیں. جناب 25 سیکنڈ رہ گئے، پندرہ سیکنڈ رہ گئے ہیں، 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں، 4 3 2 1 اور رک جائیے، وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. اب اگر میں کہوں کہ ان کتابوں کے آگے یہ بھی لکھیں کہ کتنے کتنے صفحات ہیں تو لکھ سکیں گے؟ نہیں لکھ سکیں گے. چلے کوئی بات نہیں، مجھے مارکر دیجیے اور آپ ادھر ہو جائیے. جناب اب میرے ساتھ آپ نے گنتی کرنی ہے، غیبت کی تباہ کاریاں، نیکی کی دعوت، فیضان سنت، حسد، حسن اخلاق، صراط الجنان، دلچسپ معلومات، احیاء العلوم، مکاشفت القلوب، ویسے میں سوچ رہا تھا اگر صراط الجنان کے آگے جلد نمبر 1, 2, 3, 4, 5 لکھ دیتے، لیکن ماننی پھر بھی ہم نے ایک ہی تھی. چلے جناب، باری ہے رحیم یار خان والوں کی، ماں کر دیجیے گا آپ کا. جناب، غفلت، حرص، بدگمانی، بدشگونی، فیضان سنت، نیکی کی دعوت، نماز کے احکام، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، بڈھا پجاری، اور خوفناک کے بعد رک گئے ہیں. اینج تو نہ کرو، تو سیکھی خوفناک لکھ رہے ہیں، خوفناک جادوگر لکھنا ہوگا. لیکن 11 اور وہاں ہیں 9. رحیم یار خان والوں کو 2 نمبر دیے جا رہے ہیں. شدت کے ساتھ ضرورت تھی رحیم یار خان والوں کو، مقابلے میں قریب آتے جا رہے ہیں. اب دوبارہ تیاری کریں گے دوسرے سوال کی، دیکھیں کیا لکھنا ہے. اس کو صاف کر لیجئے استاد صاحب. چلیں جناب، کشمیر اور رحیم یار خان والے، پھر کشمیر لکھ لیں بھائی. اچھا، تیمم کا طریقہ رسالہ نہیں ہے، اس لیے ایک آپ کا نمبر اس میں سے کم کر دیا جائے گا، مگر اس کے باوجود 2 نمبر آپ کے برقرار رہیں گے. چلے جناب، اب باری ہے دونوں کی، وقت شروع ہوتا ہے اب. آپ نے اسلامی مہینوں کے نام لکھنے ہیں. جو پہلے پورے لکھ دے گا اس کو 2 نمبر دیے جائیں گے، کیونکہ 12 مہینے تو سب کو یاد ہوں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس نے پہلے لکھنے ہیں. 13 لکھ دیں تو شاید پھر بھی کوئی نمبر مل جائیں، لیکن لائیں گے کہاں سے 13 مہینہ. جو لکھ لے وہ مدینہ کہیں گے. چلیں جناب، رحیم یار خان والوں نے 12 مہینے لکھ دیے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ صحیح لکھیں کہ نہیں. اب اوپر ہو جائیں میرے ساتھ، آپ دوہرائی کریں گے. محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ. 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں رحیم یار خان والے. آگے بڑھتے ہوئے مدنی چینل کے ناظرین، جی کشمیر والوں کو چیک کر لیں. چلیں جناب، کشمیر میں 9 مہینے ہوتے ہیں کیا؟ چلے جناب، ٹائم نہیں ملا ورنہ 12 وہاں بھی پورے ہو جاتے. ربیع الاول، سفر المظفر، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان اور ربیع الثانی، 8. جناب کچھ آگے پیچھے ہو گیا، لیکن اب نمبر ملے ہیں ہمارے رحیم یار خان والوں کو. چلتے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. مقابلے میں ٹوسٹ آیا ہے ناظرین. یار خان کی ٹیم جو کنٹینیو پیچھے رہ رہی تھی، اب 1 نمبر سے آگے ہے. اور اب آخری سیگمنٹ فیصلہ کرے گا کشمیر یا رحیم یار خان. مدنی چل کے ناظرین تیار ہو جائیے، شاید آج کا سلسلہ بھی سانسوں کو بے ربط کر دے. رحیم یار خان اور کشمیر دونوں بڑی شاندار ٹیمیں ہیں، ہمیں افسوس یہ ہوگا کہ ایک ٹیم کو آج ہمیں جدا کرنا ہوگا، مگر خالی ہاتھ نہیں، تحائف دے کر انہیں بھیجیں گے. اب چلتے ہیں درست کیجیے سیگمنٹ کی طرف. جی شروع کرتے ہیں. جناب پہلے بیل بجا دیجئے، چیک کر لیتے ہیں. جی دونوں طرف نے بیل بھی چیک کر دی ہے. طریقہ آپ کو معلوم ہے، غلط جواب آپ سے 2 نمبر واپس لے لے گا. دیکھتے ہیں کیا درست کرنا ہے. دکھائیے پہلا، درست کیجئے. بتائیے، وقت شروع ہو گیا ہے. بہت جلدی کی ہے رحیم یار خان والوں نے، غلطی 2 نمبر سے پیچھے کر دے گی. یاد رہے کہ ایک ہی نمبر کا فرق ہے. جی 100 وصال، آپ نے کہا 100 وصال. دکھائیے جناب صحیح ہو گیا ہے یا غلط ہو گیا ہے. 100 وصال جواب درست دے دیا ہے. روزہ رکھ کر افطار نہ کرنا، دوسرے دن پھر روزہ رکھنا، یہ 100 وصال ہے. انبلیویبل، بڑا مشکل تھا مگر رحیم یار خان والوں نے جواب دے دیا ہے. انبلیویبل، یہ کیسے پہنچے ہم خود حیران رہ گئے، میں خود بھی نہیں پہنچ سکا تھا. اب چلتے ہیں دوسرے نام کی طرف، درست کیجیے کیا درست کرنا ہے. دلے مریض لے سے رہا جو دور دین دل تو زندگی. اب بیل بجائی ہے جناب کشمیر والوں نے اور نمبر کی بڑی شدید حاجت بھی ہے. جی میزاب رحمت آپ نے کہا میزاب رحمت, دیکھتے اسکرین پر کیا یہ جواب درست ہے. صحیح لگا جواب درست دے دیا. اللہ اللہ واقعی نمبر کی بڑی شدید حاجت تھی, پھر مقابلے میں واپس آئے ہیں کشمیر والے میزاب رحمت. اللہ کریم ہم سب کو میزاب رحمت وہ خوبصورت پرنالہ جو کعبے کی چھت پر ہے اس کا دیدار نصیب فرمائے. دو نمبر حاصل کر لیے کشمیر والوں نے, اب پھر ایک نمبر کا فرق رہ گیا ہے. اب یہ دو سوال فیصلہ کریں گے آج کے پری کوارٹر فائنل میں کس ٹیم نے آگے جانا ہے, کشمیر یا رحیم یار خان. دکھائیے رحیم یار خان والے غلطی کر سکتے ہیں تو پیچھے نکل جائیں گے. جی بتائیے موت کا تصور. دیکھ لو اگر آج غلط جواب ہو گیا نا تو اگلا پورا سال یہی تصور کرنا ہے. جناب بتائیے بہت جلدی بیل بجاتے ہیں لیکن صحیح ہے یا غلط موت کا تصور یا ہار کا تصور, آج کون سا تصور انہیں کرنا ہے. جواب درست دے دیا. امیزنگ انبلیویبل ناظرین, دو چار سیکنڈ لیا اور بڑا مشکل سوال تھا, صحیح جواب دے دیا ہے. مدری چلن کے ناظرین رحیم یار خان والے ہم سب کو حیران کرتے ہیں, بلکہ شاید یہ کہوں کہ پریشان بھی کرتے ہیں. پہلے بڑا پیچھے رہتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں سے آگے کی طرف آتے ہیں. یہ کمال کی ٹیم ہے ناظرین. ہاں یاد رہے پہلے مقابلے میں شاید یہ پیچھے رہ گئے تھے, پھر تین والی ٹیم میں یہ آگے آئے ہیں اور آخری سوال پر آئے تھے اور آج بھی ایسا ہی کچھ ہوا ہے. اب آخری سوال دیکھتے ہیں کیا درست کرنا ہے. اب آخری سوال کشمیر یا رحیم یار خان میں سے کس نے صحیح جواب دینا ہے, بتائیے کیا درست کرنا ہے. رسک لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. بات ہو رہی ہے, بیل بجا دی ہے رحیم یار خان والوں نے. جی تابوت سکینہ آپ نے کہا, تابوت سکینہ جواب بالکل درست دے دیا ہے. تابوت سکینہ کیا تھا؟ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا, یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا. یہ آپ کی آخر زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا, پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا, یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا. تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص خاص سامان رکھتے رہے. یہ قرآن پاک میں شاندار واقعہ موجود ہے, ہمارا ایک سلسلہ بھی ہے, ایک قصہ ہے قرآن سے, اس میں بھی تابوت سکینہ کا واقعہ موجود ہے, ہو سکے تو اسے بھی ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھیے گا. مدری چل کے ناظرین اب ایک بار پھر رحیم یار خان کی ٹیم نے چونکا دیا اور اس مقابلے میں یہ آگے بڑھ گئے, آگے آئے کوارٹر فائنل کی طرف کوالیفائی کر گئے. کشمیر کی ٹیم یقیناً بڑی زبردست تیاری کے ساتھ آئی تھی لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے, کبھی اپ ہوتا ہے کبھی ڈاؤن ہوتا ہے, کبھی آگے کوئی نکل جاتا ہے کبھی کوئی پیچھے رہ جاتا ہے. پیچھے بیٹھے اسلامی بھائیوں یاد رہے کہ ایک اور کوارٹر پری کوارٹر فائنل جو کل آپ دیکھ پائیں گے, باب المدینہ کراچی کی ایک اور ٹیم بھی ہے اس کے اندر, مگر پہلے دیکھتے ہیں آج کا مقابلہ کیسے رہا اور اس کا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. چالیس نمبر رہے رحیم یار خان والوں کے, 36 نمبر کشمیر کے, 5 نمبر سے آج رحیم یار خان والے کوارٹر فائنل کی طرف چلے گئے ہیں. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں اب وقت ہوا ہے فیضان ابو ہریرا, یہ انعام کس کو دیا جائے گا؟ فیضان ابو ہریرا لایا جائے اور مجلس فیصلہ کرے کہ رحیم یار خان یا کشمیر کس ٹیم کو آج یہ تحفہ جانا ہے. رحیم یار خان کے شہزاد بھائی کو فیضان ابو ہریرا دیا جا رہا ہے. کون ہے شہزاد بھائی؟ چلے جناب شہزاد بھائی آپ کو پہلے بھی ملا ہے ماشاء اللہ. جی رائے دیکھتے ہیں آپ کی رائے کیا تھی, رحیم یار خان یا کشمیر کس نے آگے جانا ہے. 59 نمبر 59% رائے تھی کشمیر کی اور 41% رائے تھی رحیم یار خان کی. جی کشمیر کے اسلامی بھائیوں تبرکات آپ کے ساتھ جائیں گے ماشاء اللہ مرحبا. ماشاء اللہ مدنی چیکس بھی آ گئے آپ کے لیے جو آپ کے ساتھ جائیں گے. آپ کی آمد سے ہمارے سلسلے میں رونق ہوئی لیکن کسی ایک نے تو آدم سے جدا ہونا تھا. جی اعلی حضرت کا مشہور زمانہ سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے ایک شعر، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، اس شعر میں کس مزرگ ہستی کی طرف اشارہ ہے؟ جی ہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے. ماہنامہ فیضان مدینہ مارچ میں یہ جواب موجود تھا. بہت سارے اسلامی بھائیوں نے جوابات دیے، اسکرین پر آپ ان کے نام دیکھ لیں گے. آئیے ان میں سے دیکھتے ہیں کہ انعام کس کو جاتا ہے. حسان دہلی، ارے واہ دہلی، آج ہند کے شہر دہلی سے جو ہے وہ صحیح جواب بھی آیا ہوگا اور اب ان کو یہ جائے گا انعام. تو آپ اپنا ایڈریس بھیجئے اور پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ آپ تک تحفہ کیسے بھجوایا جائے. اب جناب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی قرآن دازی کرنے کی، بڑے اسلامی بھائیوں کی قرآن دازی ہو رہی ہے. اپنے اپنے ٹوکن کو ہاتھ میں لے لیجئے، دیکھتے ہیں کہ آج ایک نہیں دو قرآن دازی کریں گے. چلے بھائی باپو آپ تحفے تیار کر لیں بھائی. ٹو ون ون فائیو 2115. ارے واہ ماشاء اللہ کتنے خوش ہیں بھائی، 2115 پھر بیٹھ گئے. اچھا آپ کا ہے، آ جائے. چلے جناب دوسرا 2184 2184 2184 موجود نہیں ہے، 2184 نہیں ہے. میں دوسرا پھر نام نکال رہا ہوں. آج میری نیت تھی کہ دو قرآن دازیاں کریں گے، دو تحفے جانے چاہے. اچھا ہمارے عمران بھائی کا ہے. سبحان اللہ ہمارے مدنی چینل کے روئے رواں آگے آ جائیں بھائی، آپ بھی آ جائیں ماشاءاللہ. جو مجھے بار بار پیچھے کان میں مجھے جو مشورے دیتے رہتے ہیں، مسائل بتاتے رہتے ہیں، ہماری اس مجلس کے نگران ہیں عمران بھائی، آج ان کا دیدار بھی کر لیں. ان کا انعام نکلا ہے ماشاءاللہ. چلیں جناب ماشاءاللہ مبارک. دیکھیں دو کرنے میں بھی شاید کوئی اللہ کی طرف سے بہتری ہوتی ہے. عمران بھائی کا انعام نکل آیا ماشاءاللہ. یہ رکھیے بیٹا آپ واپس جائیں گے اور مدنی منوں کا لے کر آئیں. چلیں ماشاءاللہ. اور اب باری ہے مدنی منوں کی. چلے مدنی منوں کو بھی دو دے دیتے ہیں آج. مدنی منے بھی آئے ہیں ماشاءاللہ، انہیں بھی دو دے دیتے ہیں. چلے وعلیکم السلام ماشاءاللہ. ہمارے عمران بھائی تشریف لے آئے ہیں ماشاءاللہ، مرحبا. ٹوکن نمبر آپ کا بھی چیک کریں گے ہم. 2184 ٹھیک ہے بھائی، چلے دے دیں ماشاء اللہ. عمران بھائی آ جائے ماشاء اللہ. ہمارے عمران بھائی کی کوششیں دن رات سلسلے کو سجانے میں ان کی کاوش ہیں. اللہ ان کو خوش رکھے، برکت عطا فرمائے. ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا. 1839 مدنی منوں کا قرآن دازی. 1839 ہے کوئی مدنی منا یہاں پر؟ دیکھ تو نیازی ذرا نہیں سویا ہے دیوانہ. آ جائے چلے. 1832 دوسرا نمبر. 1832 موجود ہیں. چلے ماشاء اللہ یہ آپ کا تحفہ ہے، بہت پیاری پیاری چیزیں آپ کو جا رہی ہیں. 1832 بھی ہیں موجود ہیں. آ جائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلے بھائی مرحبا ماشاء اللہ، مبارک ہو آپ کو بھی. وقت ہوا ہے مدی چل کے ناظرین، اب اگلا مقابلہ کن کا کن کے ساتھ ہے آئیے دیکھتے ہیں. کراچی مکی کا مقابلہ ہے نواب شاہ والوں کے ساتھ. آپ دیکھنا یہ ہے کہ کل کس ٹیم نے آگے بڑھنا ہے. مدری چل کے ناظرین اب آئیے صلاۃ السلام مل کر پڑھتے ہیں انشاءاللہ. یا نبی سلام علیکم، یا رسول سلام علیکم، یا حبیب سلام علیکم، صلوات اللہ علیکم. یا نبی سلام علیکم، یا رسول سلام علیکم، یا حبیب سلام علیکم، صلوات اللہ علیکم. صلی البدر سلام علیکم یا رسول. کے ناظرین اب دعا کا وقت ہوا ہے اجتماع کے اختتام کی دعا پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك ما شاء الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله کیا نام ہے آپ کا عبداللہ